از این آیات چند نکته را میگیریم. اول، بدبختی یک انسان کبر است. دوم، بدبختی انسانی میشود که به شریعت خدا خود تسلیم نکنه، تویز که عوامل سقوط را برای خودش میخرد. سوم، هر دو به شریعت خدا تا که خود را عاجز نپنداری ممکن نیست که از مزایش برخمن شوی. برای شریعت خدا خود را عاجز بکنین، برای شریعت خدا خود را تسلیم بکنین تا که لذت شریعت خدا را بگیرین. نکته سوم این که هر انسانی که جای خود را نشناسد، مقام خود را نشناسد، مانند بنی اسرائیل از حد خود پا را فراتر میگذارد، گپ میزند که با پیغمبر خدا گپ میزند. پس بر هر انسان خود که اون معیارها را نداشته باشد چطور الله گپ بزند؟ ولی این مردم اینی حد را نشناختن، مورد حشم خداوند متعال واقع میشود. با وصف کل گپ برای کسایی که دوستای خدا هستند و کسایی که پیامبران خدا بودن، اونا تعلیم میده برای ما که در حق مردم دعای نیک بکنیم. غلطی مردم دلیل بر این نمیشود که شما هم برش بد بگوین، شما هم عذاب خدا را برش بخواین، بلکه مانند ابراهیم علیه السلام واری این را باید بگوین که انت ولی یونا، تو کارساز ماستی، تغفر لنا، پروردگارا ببخش ما را، ببخش ما را. گناه را قومش کرد، گناه را 70 نفر کرد، ولی حضرت موسی چی میگه؟ تغفر لنا، خدای ما را ببخش. وارحمنا، مهربانی کن بر ما با اعطای شریعت، و انت خیر الغافرین، و تو بهترین آمرزندگان هستی. پس معنای کل آیت این شد که ما من حیث مسلمان اولی که غلطی بکنیم فورا توبه و سوی خداوند متعال بکنیم، و شریعت خدا اگر قدم را دور گذاشته باشیم پس داخل شریعت شویم. و اکتب لنا فی هذه الدنیا حسنه، و بنویس بده به ما در این دنیا حسنه نیکی، و فی الاخرت، و در آخرت، در آخرت هم به ما نیکی بده، در دنیا هم به ما نیکی بده. انا هدنا الیک، هر آن ما رجوع کردیم به سوی تو، هر آن ما رجوع کردیم به سوی تو. قال، گفت الله جل جلاله در مقابل دعایی که حضرت ابراهیم علیه السلام کرد، موسی علیه السلام کرد، عذابی اصیب به، حضرت موسی باز دعا میکنه، قال، گفت قال الله، خود گفت خداوند متعال در جواب دعای حضرت موسی علیه السلام، عذابی اصیب به، عذاب من میرسانمش به هر که من اشاء و بخواهم، عذاب من کسی را که ما بخوام به او میرسد، و رحمتی وسعت کل شیء، و مهربانی من احاطه کرده است هر چیز را. در اینجا یک نکته میدهد، عذاب من میرسانمش من اشاء به کسی که میخواهم. او کسی را که الله میخواه انسان متکبر و بی تربیه است، انسانی که ادب را مراعات نکرد، الله میگه به او عذاب خامخا میرسانم. ولی این بی ادبی یک انسان دلیل بر این نمیشود که خداوند متعال به دیگر را رحم نکند. و رحمتی وسعت کل شیء، و مهربانی من احاطه کرده است هر چیز را، فساکتبها، پس زود خواهم نوشت آن را، للذین یتقون، آنان را که آن را برای کسانی که یتقون میترسند، و یؤتون الزکات، و میدهند زکات را، والذین هم بآیاتنا یؤمنون، و کسانی که ایشان به آیات ما یقین میکنند. رحمت ما کل دنیا را و کل چیز را در بر گرفته، از جمله چی که فساکتبها للذین یتقون، ولی اختصاصا نوشته میکنیم این نعمت را، این بخشش را، این رحمت را، للذین یتقون، برای کسانی که میترسند. نکته دوم، و یؤتون الزکات، و با واسطه دادن زکات و انفاق در راه خداوند متعال با مردم ارتباط دارند. والذین هم بآیاتنا یؤمنون، و کسانی که ایشان به آیات ما یقین میکنند. این موضوعی بود که به مسائل شریعت حضرت موسی علیه السلام تعلق گرفت. علی موضوع را به طرف پیامبر خدا علیه السلام به این پیشکش میکند، الذین یتبعون الرسول النبی الامی، آنانی که از روی صدق و اخلاص پیروی میکنند الرسول النبی، آن پیامی که ما دادیم فرستادیم به پیغمبر امی، الذی یجدونه، آن که میابن نعت او را، صفت او را، مکتوبا عندهم، نوشتن از دخویش، فی التورات والانجیل، در تورات و انجیل. الذين يتبعون آنانی که پیروی میکنن با صدق و اخلاص الرسول النبی رسول و پیغام رسان مرا الامی که امی است. نکته در اینجاست که ارگاه رسول و نبی جدا جدا ذکر شود معنا اختلاف دارد. ارگاه به تنهایی ذکر شود هر رسول نبی است و هر نبی رسول. بناهن وقتی که جدایش میکنیم پس رسول عبارت از پیغمبری است که خداوند متعال برش وحی کرده باشد، شریعت مستقل برش داده باشد و مکلفیت بر تبلیغ موضوع و تطبیق آن دارد. هرچی نبی است عبارت از پیغمبری است که الله برش وحی کرده باشد و در تطبیق شریعت خداوند متعال مستقلا مکلفیت ندارد، بلکه از شریعت انبیای گذشته اصالت میگیرد، از اونها استفاده میکنه و شریعت پیامبران گذشته را برای مردم تبلیغ میکند. یک تعبیر. تعبیر دومی که رسول عبارت از پیغمبر است که شریعت مستقل دارد و مکلفیت تطبیقی از او را هم به عهده میگیرد و نبی عبارت از پیامبر است که وظیفه رسانیدن و تبلیغ شریعت خدا را دارد، نه وظیفه تطبیقی از او را. ببینیم که پیغمبرهای که اونها رسول هستند مانند سلطان تطبیق هم میکند، دست سارق قطع میکند، کسی قاتل است قصاصش میگیرد، زکات را مستقیما خودش جذب میکنه و برای مردم تقسیم میکند. هرچی انبیا هستند برای مردم تبلیغ میکند، ببینین این کار را نکنین، شریعت خدا را نافذ بکنین. در سببش که وجود دارد حکومت است، پادشاه است، اونها باز مسائل را تطبیق میکند. این فقط چی میکند؟ تبلیغ و رساندن پیام الهی میکند. الذين يتبعون الرسول آنانی که پیروی میکند الرسول پیغمبر مرا، الرسول رسول مرا، النبی پیام رسان مرا، الامی که امی است. بنابراین اگر نبی از ماده نبوه شود به معنای ارتفاع می شود. الذين يتبعون الرسول آنانی که پیروی میکنند پیغمبر ما را، النبی که بسیار بلند مقام است، الامی که امی است. و اگر از نبا گرفته شود به معنای خبر عظیم. الذين يتبعون آنانی که پیروی میکنند الرسول فرستاده مرا، النبی که خبر دهنده است مردم را از مسائل دینشان، الامی خبر میدهد، الامی کسی که ناخوان است. پیغمبر خدا هست خبر میدهد با وصف قدف بزرگ، امی است، ناخوان است، از کسی سبق نخوانده. امی از ماده ام به معنای مادر به مفهوم این که درس نخوانده یک تعبیر. زیرا کسی که از مادر تولد میشد او از کسی درس نخوانده. پیغمبر خدا علیه السلام هم از هیچ برای هیچ استاد زانو نزده و از هیچ کس هم درس نخوانده. بنان چنین کسی که از کسی درس نخوانده باشد چنین کتاب عظیمی را بیارد که 1440 سال تیر میشد با وصف از او هم مردم باز هم ایره تفسیر کرده نمیتونه، تفسیر میکنه میگم باز میگه آنچه که لایق از کتاب بود نتانستیم حقش را بدیم. هزارها لکها کتاب تفسیر فرش نوشته می شود. بناهن خودش معجزه است. یا از ماده امت گرفته که از توده مردم برخواسته، آنانی که پیروی می کند فرستادی بلند مقام که الامی از بطن مردم برخواسته، از توده جامعه برخواسته، نه از مردم اشراف و مردمایی که به اصطلاح بزرگو بوده باشد. بعضی آن را به مناسبت ای که مکه ام القرا است این کلمه را مرادف مکه می داند، به عنوان که الذين يتبعون الرسول آنانی که پیروی از صدق می کنند از فرستاده ما، النبی بلند مقام، الامی که از مکه مبعوث شده، الذي يجدونه ان كما بنعت وصفات اورا مكتوبا نوشته شده عندهم نزد خیش في التورات والانجيل، در تورات و انجيل. ما وقت ندارم که آیات ها را زیاد براتون بخوام. خب یک کتاب است چرا اسلام، کتاب جالبی است. اگر شما به این کتاب پیدا بکنین، از تورات، انجیل، در کتاب بودا، در کتاب زردشت، در هر دینی که فعلا در دنیا است وقتیش از اسلام وجود می داشته باشد، در کتاب های از اونها اشارات صریحی برای صداقت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم می شود. صراحتا در کتاب بودایی را می خوانند که کسی می آید که مبعوث می شود در مدینه، باز خودش می کاش که زنده می بودم که پای از او را می ششتم. این را بودا می گوید. در این وقت در کتاب زردشت مطالعه بکنین، در کتاب تورات و انجیل و به این کتاب ها در رجوع شد خوبتر خواهد بود. قرآن هم در جیج می که الَّذِي يَجِدُونَهُ، آن که می یابن نعت و صفات او را مطلوبا نوشته شده، عنده هم نزد خش فی تورات در تورات و الانجیل در انجیل، یأمرهم بالمعروف، امر میکنند ایشان را به کارهای پسندیده، و ینهاهم عن المنکر، منعشان میکنه از کارهای زشت و بد، و یحل لهم و یحل لهم، حلال میسازد برای ایشان الطیبات پاکیزه ها، و یحرم علیهم و حرام میکند بر ایشان الخبائث ناپاکی ها را، چیزی که پاک نیست که پیامبر سرشان منع میکند، آنچه که پاک است او را سرشان چی میکنه؟ حلال میکند. و یضع عنهم، و میگذارد از ایشان اصرهم، بار گران ایشان را. اصر به معنای نگهداری و محبوس کردن است. به هر کار سنگیری که از انسان با از فعالیت باز می دارد با او اصر گفته می شود. این پیامبر چی می کند؟ یکی که طیبات را برشان حلال می کند، طیبات را برشان حلال می کند. غنیمت سر ادیان گذشته حرام بود، الله برای مسلمان ها حلالش می کند. امی رقم گوشت سفید او را الله برشان حلال می کند. به امی عنوان در باب مسائل طهارت آب را وسیله پاکی برای هر نجاستشان قرار میدهد، او را باز قطع نمی کند. و یحرم علیهم الخبائث، حرام میساد بر ایشان ناپاکیزه ها را، خود مرده را سرشان حرام میگرداند، خون ناپاک سرشان حرام میگرداند، و به امی منظر آنچه که با آواز غیر الله سرشان او را سرشان منع می کند. و یضع عنهم اصرهم، میگذارد از ایشان بار گران را، بار گران تکلیفی در باب عبادت را سرشان آسان میکند. میگه روزه بگی، فردا مریض میشی با چی بکن؟ او را باز بخو، نماز استاده بخوان، هرگا نمیتونی فورا نشسته بخوان، نماز را با جماعت بخوان، هرگا سردی بسیار زیاد بود، باران بسیار زیاد بود، نماز در خانه بخوان. حتی تا جایی که یک تعدادی از علما نماز را جمع صلاتین میکنن در وقتی که باران زیاد بوده باشه، و در او باران میگه دو نماز یک جا بکنن از اینکه شما به مسجد نمیرسین. این کلش و یضع عنهم اصرهم، نگذارد از ایشان بار گران ایشان را. والاغلال التي كانت عليهم، و آن مشقت هایی که بود بر ذمه ایشان، این مشقت ها زیاد بود. اغلال مثل قطع محل نجاست، احراق غنائم، غنیمت رو میگرفت بعد او سوختانده میشد، و در روز شنبه از کار کردن منع بودن. الله جل جلاله این اغلال را هم از گردن مسلمان ها ساقط کرد. هر روز را من حیث یک روز عمل بر تو گردانی، در کل روزها تو کار کرده میتونی و دین او را منع نمیکند. فالذین آمنوا به، پس آنانی که ایمان آوردن به او، و عزروه، و تعظیم کردن او را، و عزروه، تعظیم او را کردن. عزروه از ماده تعذیر به معنای حمایت و یاری کردن، توأم با احترام است، توأم با احترام. بعض آن را به معنای منع و جلوگیری هم نقل کرده. بنان گفته میتونیم که اگر جلوگیری از دشمن باشد خود مفهوم یاری کردن را میرساند. و از ذرو، چنان تعظیم کردن او را که دست دیگرها را نگذاشتن که بر سر پیامبرش بلند شود. بنان اگر مفهوم آن جلوگیری از گناه بوده باشد، باز به معنای مجازات و تنبیه میاد. از این خاطر تعذیر را عبارت از جزایی است که غیر از حد، هر جزایی که در حدود کسی نقض بکند او را میگن جزای تعذیری برش داده شد. و از ضروح، تعظیمش کردن، یاریش کردن، توأم با محبت و احترام. و نصروه، یاری دادن او را در هر مشکلشان. و از روح نصب دادن ای که میخواستن نمیخواستن. یکان بارش برش باوسته که خودشان چی بودن؟ ضرورت به ای داشتن که باید در خانه بپاین. خوب آب روان می بود، مشکلات برشان داشت، باوست به زو هم ترکشان کرد و خانه خود ایلا کردن، باغ خود ایلا کردن، آب خود ایلا کردن، با پیامبرشان حرکت کردن و نصروه. و در وقتی که ای را یاری رساندن که کاملا تنها بود و پیامبر خدا توانایی حکومت را هم نداشتن. و تبع نور الذي انزل معه، و پیروی کردن نوری که نازل کرده شده با او، اولئک هم المفلحون، آن گروه که آن گروه ایشانن المفلحون، رستگاران. اولئک همه جماعتی که هم ایمان آوردن، هم احترام پیامبر را کردن، هم نصرت پیامبر را کردن و هم از قرآن پیروی کردن، اولئک هم المفلحون، همه مردم رستگار هستند. امام ابن کثیر از حضرت قتاده رضی الله عنه روایت میکنه که ارگاه که حضرت موسی علیه السلام الواح را گرفت، در این الواح نوشته بود که نکاتی بود که حضرت موسی علیه السلام خودش گفت که من یافتم در این الواح امتی که بهترین مردم است، اخرجت للناس، که برای مردم بیرون کشیده شده، یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، با کارهای پسندیده حکم میکند، از کارهای زشت مردم را باز میدارد. دعا کرد فجعلهم امتی، پروردگار این مردم را امت ما بگردان. قال الله تلک امت احمد، اخو امت احمد است. باز حضرت موسی علیه السلام میگه ربی اینی اجد فی الالواح، ما خود در الالواح خود یافتم که امتی را که هم الاولون السابقون، کسایی که از حیث رتبه و عظمت اول هستند و حیث آمدنشان به دنیا آخر هستند. اللهم اجعل امتی، پروردگار امت ما را امی سفر نصیبش بکن. الله برش گفت که تلک امت احمد، ای هم امت احمد است. بعد می فهم که اللهم اینی اجد فی الالواح، ما خود الواح خود ایرم خوادم که امت اناجیلهم فی صدورهم، کتابهایشان در سینیشان است. اللهم اجعل امتی، پروردگار ای امت ما را امو امت بگردن که کتاب خدا را در سینه حفظ داشته باشند. قال الله، الله باز گفت تلک امت احمد، ای هم امت احمد است که کتابهایشان در سینیشان دارد. بعد میگه که حضرت موسی علیه السلام میگه که اللهم اجعلنی من امت احمد، خدای خمر هم از امت احمد قرار بده که از حیث سن و سال و تقدم در زمان اول می باشم، ولی در حشر باز مرا در اینها باز حشر بکن. اللهم اجعلنی من امت احمد، یقینا که ای پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم ایتو یک شخصیتی است و ایتو یک دینی به ما شما آورد که حضرت موسی علیه السلام وارد شخصیتم چی میگه؟ اللهم اجعلنی من امت احمد. اینا شکر از این را باید بکنیم. اولئک هم المفلحون، این مردمی که ایمان به پیامبر آورد، پیامبر را نصرت بخشید و ایمان و اتباع از قرآن کرد، امین مردم چی هستن؟ اولئک هم المفلحون. قل یا ایها الناس، بگو ای مردم، اینی رسول الله الیکم، هر آن من پیغمبر خداوم بسوی شما، جمیعا بسوی همتان، الذي له ملك السماوات والارض، آن خدای را که او را هست بادشاهی آسمان ها و زمین. قل یا ایها الناس، بگو ای مردم، اینی رسول الله الیکم جمیعا، برای همتان فرستاده خدا هستم. امام مسلم از حضرت ابو موسی اشعری رضی الله عنه روایت میکنه که والذی نفسی بیده لا یسمع بی رجل من هذه الامه یهودی ولا نصرانی ثم لا یؤمن بی الا دخل النار. پیام دین مرا در دنیا چی یهود و چی نصرانی و هر کسی دیگری که باشد به گوش خود نمیگیرد، ما مگر اینکه باید ایمان بیارد. اگر ایمان نمیارد به اساس انکارش داخل دوزخ می شود، داخل دوزخ می شود. بعد از او باز او از جمله اهل جنت نیست. قرآن همچرا خطاب می کند، قل بگو یا ایها الناس، ای مردم، به هر کیش دینی که هستید، اینی رسول الله الیکم، هر آن من پیغمبر خدا هستم، الیکم بسو الیکم جمیعا، بسوی همتان، بسوی همتان در هر قوم و قبیله و منطقه کسی. الذي له ملك السماوات، ان فرستاده از آن ذاتی که او را بادشاهی آسمان ها و زمین است. لا اله الا هو، نیست هیچ معبود غیر او، یحیی و یمیت، زنده می کند و می میراند. فآمنوا بالله، پس ایمان بارید به خدا. یحیی، زنده می کند مردم را به شریعت، و یمیت، و چه بسا انسان ها را چه به اساس انکار شریعتش می کشدش، می میراندش. فآمنوا بالله، پس ایمان دارید به خدا تا که زنده شوید، و رسولی به پیامبر او، النبی که پیام رسان است، الامی که ناخوان است، الامی که از توده مردم خیسته، از توده مردم های جابر و ستمگار نخیسته. الذي يؤمن بالله، آن که تصدیق می نماید به الله و کلماتی سخنان او، و تبعوه، پیروی کنید او را، لعلكم تهتدون، تا راه یابید، اگر پیرویش کردن راه می یابید. در رابطه به این پیامی که یا ایها الناس داد، و من قوم موسی امت یهدون، از قوم موسی گروهی است که راهنمونی میکند مردمان را بالحق و راستی. اتو کسای در امت موسی است که مردم را به حق دعوت میکند. بعد از ذکر تعمیم رسالت، آن حضرت صلی الله علیه و سلم بنی اسرائیل را به دو چیز تعبیر میکنه. یک طرف نعمتشان را برش بیان میکنه، از دیگر طرف نقمت الله را برای این مردم که انکار از رسالت میکنه او را هم بیان میکند. و من قوم موسی امه، از قوم موسی گروهی است، یهدون بالحق، که هدایت میکنه مردمان را به صرف حق، و به یعدلون، و به وفق حق عدل میکنن، فیصله میکنن. و قطعناهم اثنتی عشرت اصباتا امما، و متفرق ساختیم بنی اسرائیل را اثنتی عشرت 12 قسم، اصباتا امما، قبیله قبیله، امما، گروه گروه. و اوحینا الى موسی، و وحی فرستادیم به سوی موسی، اذ استسقاه قومه، چون طلب آب کردن از وی قوم او، ان اضرب بعصاک الحجر، که بزن به عصای خود سنگ را. در رشتی که روان بودن آب نداشتن، آب را از حضرت موسی علیه السلام خواستن. وقتی که خواست، حضرت موسی هم به الله دعا کرد و الله میگه که ما هم آب برش داریم، برش گفتیم بزن به عصای خود الحجر، سنگ را. فن بجسد، پس روان شد منه از آن سنگ اثنتا عشرت عینن، 12 چشمه. به شکل 12 چشمه روان شد که قد علم، به درستی که دانستن، کل اناس، هر گروه مشربهم، آبخور خود را، آبخور خود را شناختن. قرآن کریم در سوره مبارکه بقره اینجا فنفجرت گفت، در اینجا فنبجست. این بچاس هما خروج کم کم و نرم است، و هرچی انفجار است خروج زیاد آب است. در ابتدا آب آسته آسته برآمد، بعد از آب روان شد، زیاد شد در حق از این مردم که هر قدر میخواستن استفاده کرده میتانستن. این آیت بر ما این را میدهد که ببینین که پیامبران خدا دو تکلیف داشتن. یکی ای که برای مردمشان تعلیم بده آن وسائلی که به خدا نزدیک شود، راه تقرب به سوی خدا و وحدانیت الله را برشان معرفی میکند. مسئله دوم که در باب زندگیشان هم بی‌تفاوت نیستند، در باب آنچه که میخورن و میشن این موضوع را هم برش حل میکند. پس ما نقطه اینی را میگیم که دینی که اسلام است مکلفیت دوگانه دارد، هم دنیای مردم را باید جور بکند و هم در باب آخرتشان باید فکر بکند، و هر دو بعدشان را شریعت خدا تضمین میکنه، هم بعد آخرتیشان را و هم بعد دنیویشان را. و ظللنا علیهم الغمام و سایبان ساختیم برایشان الغمام ابر را و انزلنا علیهم المن و سلوا نازل کردیم برایشان من و سلوا را قلنا گفتیم کول من طیبات ما رزقناکم بخورید از پاکیزه آنچی که روزی دادیم شما را و ما ظلمون و ستم نکردن بر ما ولیکن کانو انفس هم یظلمون ولیکن برخیشتن ستم میکردن برخیشتن ستم میکردن که از شریعت خداوند متعال دست بالا میرفتن و اذ قیل لهم و یاد کن چون گفته شد به ایشان اسکنوا هذه القریه که مسکن شوید سکونت بکنید در این شهر دی و قولوا بخورید منها از آن حیث شئتم هر جایی که خواسته باشید و قولوا بگوید حتتون بیا مرز ما را و ادخل الباب سجدن و داخل شد به دروازه سجده کنن نغفر لکم تا بیا مرزیم برای شما خطیئاتکم گناهان شما را تا نغفر لکم تا بیا مرزیم خطیئاتکم گناهان شما را سنزید المحسنین زود زیاد گردانیم جزای نیکوکاران را زود زیاد بکنیم جزای نیکوکاران را فبدل الذين ظلموا پس بدل کردن ستمگاران منهم از بنی اسرائیل قولا سخن غیر الذي قيل لهم غیر آنچه گفته شد ایشان را فارسلنا عليهم رجزا پس فرستادیم بر ایشان عذابی من السماء از آسمان بما كانوا يظلمون به سبب آنچه که ستم میکردند ببینید که یک طرف نعمت خدا برش داده شد و در رابطه با نعمت خدا ناسپاسی کردند و تحریف آوردند الله هم میگه که به اساس تبدیلشان فرستادیم علیشان رجزم من السما از آسمان عذاب بیماکانی از لیمون بسبب آنچه که ستم میکردن تحریف در دین خدا ستم برخیشتن است آیا تذکر به عذاب میکنه اوجه تذکر به نعم بود آل عذاب واسألهم و بپرس از ایشان سوال کن ای محمد یهود را عن القریه التي كانت حاضره البحر از حال قریه که بود کنار دریا در کنار دریای قلزم قرار داشتن و یعدون فی السبت چون از حد می گذشتن در روز شنبه استعتیهم حیطانهم وقتی که می آمد به ایشان ماهی هایشان یوم سبتهم روز شنبه ایشان شرعن ظاهر بروی آب و یوم لا یثبتون و روزی که تعظیم شنبه نمی کردن لا تأتیهم نمی آمد به ایشان کذالک نبلوهم چون این امتحان می کنیم بی مکان یفسقون بسبب آن که فسق می کردن امتحانات خدا علتی چی هسته؟ تجاوز از حریم خدا هسته اینا تحریف شروع کردن الله امتحانا را سرشان زیاد کرد وقتی که حکم برای این شد که این مردم نباید در روز شنبه عمل بکنن نباید شکار بکنن و این روز اختصاص به عبادت خدا بدن بس حکم خدا هم امتحان بیشتر تر کرد روزی که شنبه بود مایه ها آب زیاد می شد و روزی که شنبه نبود باز مایه ها دیگه طرف می رفتن این مردم طاقتش نیامد به سه گروه تقسیم می شود یک گروه حیله می کند تحریف میاره در شریعت خدا یک گروه ساکت می باشد یک گروه منکر را منع می کند الله حکم از اینها را برای ما شما بیان می کند و اذ قالت امت منهم و چون گفت گروهی از ایشان لما تعیدون قوما چرا پند می دهید گروهی را که الله مهلکهم که خداوند هلاک خواهد کرد ایشان را او معذبهم یا عذاب کند ایشان را عذابا شدید عذاب بسیار سخت و دردناک گروه امر بالمعروف را مستقیم ذکر نمی کند چون آمرین بالمعروف علیه ازی تحریف به قیام کردن گروهی که چوب بودن برای مردمای آمرین بالمعروف می گفتن چی می کنی بلا را سرش گروهی را شما می خواهند که امر بکنن که الله هلاک کننده و یا هم عذاب کننده آنها است ببینید عمل را تایید نکردن ولی جنجال را در جامعه به اصلاح نمی خواستن مصطلح طلب بودن قالو گفتن کسانی که اونها امر بالمعروف و نهی از منکر میکردن معذرتا الى ربکم تا ما را عذری باشد بسوی پروردگار ما موعظتنا معذرتا نعتذر بها الى ربکم هر آنه ای امر کردن ما به معروف منع کردن ما از منکر به خاطر از ایست که تا ما را عذری باشد الی ربکم به سوی پروردگار ما به سوی پروردگار شما. چرا امر بالمعروف نکردی؟ الله خواهد ما پرسان میکند، از این خاطر ما امر بالمعروف میکنیم. ولعلهم یتقون، و تا باشد که ایشان بترسند. یک طرفشی که فساد در جامعه غیر مستقیم به ما هم میرسد، دومیشی که ما در مقابل از شریعت خدا مکلفیت داریم، از این خاطر مردم رو میگیم که کار خلاف دین را نکن. فلما نسوا ما ذکروا به، پس چون فراموش کردن آنچه که پند داده شد ایشان را، بهی به آن، انجینا الذین ینهون عن السوء، نجات دادیم فقط آنان را که آنها باز می داشتن مردم را از بدی، و اخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس، و گرفتیم آنان که ظلم می کردن ستم می کردن به تعطیل شریعت خدا و به تحریف شریعت خدا، بعذاب بئیس، به عذاب سخت، به مکان یفسقون، به سبب بدکاریشان. ای عذاب سوره قرآن کریم توضیح میداد. فلما عتوا، پس چون تکبر کردن، اما نهو عنه، از آنچه که منع کرده شد ایشان را از آن، قلنا گفتم لهم برای ایشان، کونو شوید قربتن خاسئین، بوزینگان ذلیل، بوزینگان ذلیل شوید. علما دو نظر میدن. یک نظر است که خداوند متعال صرف گروه آمرین بالمعروف و ناهین عن المنکر را نجات می دهد، آنانی که ستمگار به اونها را الله عذاب داد، ولی مردمی که سکوت کرده بودند اونها را هم الله از بین برد، ولی مسخ نشدند. گروهی که چوب بودند مسخ نشدند، ولی مورد عذاب خدا قرار گرفتند، اینها هم هلاک شدند. نظر دوم که والله اعلم اقرب تر است، او است که مردمایی که چوب بودن الله اونها را عذاب نداد، صرف مردمایی که نه تحریف کردن و بدکاری را انجام، الله اونها را از بین برد. از این آیت چند چیز بله ما شما میاد. از این دو سه آیت، یکی ابطال حیله نمودن، این خلاف شریعت خداست و سبب خشم خداوند متعال میشد. اینا این کار را کردن، الله به ایرازی نشد، از این خاطر این دلیل میشد که از جان خود باید حیله ها را جور نکنیم، مفت مفت حیله را جور میکنیم. بعضی حیله ها عجیب است که آدم ببینه واضح میشد برای یک انسان، اما دشمنی با این دین. میگن کسی که سر زکات لازم شد، در قریب وقتی که سریزی زکات فرض می شود، همه مال دارای خود تملیک برای کی میکنه؟ برای زنش میکنه. وقتی که زنش نو مالک شد، این نفر پول خود از دست داد، بنان سریزی زکات نیست، ولی سر زنش خود تا یک سال تیر نشده، باز که قریب یک سال برسه با زن پس تملیک میکنه با شوهرش، از او بعد باز زن فقیر شد و این مردکه نو صاحب پیسه شد. این حیله های است که با دین خدا دشمنی کردن است. یه حیله هایی که ما میبینیم، یک نفر جور تیار است، توانایی مال دارد، بازو بازو هم باز خیله میکنه، بگی صاحب قبولش میکنی؟ بازو میگه قبولش کردم، از برای خدا ای دشخن زدن با این دین است. حیله خود بعدم میکنی خود دست 200 و 500 یا 1000 نفر اگر به یکی بیاید دیگه، ولی ما خود با کل دیگه حیله را شروع کردیم. با جیم حیله است، با پیسدار هم حیله است، با حرام خور هم حیله است. این کار را نباید بکنیم. و حتی قرآن کریم بسیار عجیبه، بعد عرفا و قرآن کریم به نام قرآن های اسقاطی، از خدا باید بترسیم. بنان این رقم حیله ها حرام است، در شرکت در این حیله ها ناروا است، و من حیث یک مسلمان باید از این رقم مجالس بلند شویم. نکته دوم، قول به سد ذرایع. بعضی چیزها را خداوند متعال برای مسلمان هم منع میکند، زیرا او سبب برای یک بدکاری دیگهش میشود. به عنوان مثال، ما به این نمیگیم که تلویزیون دیدن حرام است، ولی این را میگم چون عامل برای فساد و زیای وقت است، بنان وردارش بخی که چی شد، زیرا این را تو میبینی وقت تا زایه میکند، و در این تلویزیون ها غیر از مزخرفات خوب چیز داری پیدا نمیشد، از این خاطر وردارش به خاطر سد ذرایع. دوم، سوم نکته که بر ما میتن، ایجاب امر بالمعروف و نهی از منکر. اگر میخواین که خداوند متعال نجاتتان بده، پس مانند گروهی که در مقابل منکر خیستن، الله اونها را نجات داد، شما هم در مقابل منکرات باید ایستاده شوین، و در مقابل گروه های ناروا و بد باید عکس العمل جدی خود را نشان بدین. چهارم کسی که رضایت به بدی داشته باشه الله او را هم هلاک میکند. کسی که رضایت به بدی داشته باشه، رضایت به گناه داشته باشه، الله او را هم در خشم خود قرار میدهد. و آنانی که رضایت نداشته باشد اونا را هم خداوند متعال اقلا نجاتش خود میدهد، اقلا نجاتش میدهد. پس رضایت ای را نمیگید که یک چیز را ما بعد میپندارم باز میکنیم، بعد میپنداریم میکنیم. تمام روز بر تلویزیون ها بعد است، آسیب بسیار بعد است. خب که بعد خیلی که چرا برش میشینی؟ دقیق شوین در ایگر مردمی که امر بالمعروف کردن خود نجات پیدا کردن، مردمی که چپ بودن خود در منکر خود داخل نشدن. از ما بخی سرچپه است، در منکر داخل هستیم باز هم قبول نمیکنیم که منکر میکنیم. میبینیم میشینیم باز میگم ولش بسیار بد است. خب که بد است کناره بگی دیگه، بندش بکن. الله توفیق را مسلمان را نصیب شوند تا که بتوانند از حقایق دین آگاهی پیدا کنند.